رشتہ دار جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ نساء کے اندر، بھئی اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے مرنے والے. دوسرا اسبا ہوتا ہے مرنے والے کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق، مثلا بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے. اور تیسرا نمبر ہے قرابدار، مطلق رشتہ دار، اس کے علاوہ تیسرا. تو مراد یہاں مطلق رشتہ داری ہے، باپ بیٹا ہو، یہ ذوی الفروض ہوں یا اسبات ہوں یا دوسرے رشتہ دار ہوں. یہ تو فرمایا کہ قرابت دار بعض بعض کے ساتھ زیادہ تعلق اور لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں بنسبت مومنین کے اور مہاجرین. الا ان تفعلوا الی اولیائکم، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے رفیقوں اور ساتھیوں کے ساتھ کوئی احسان، وہ تو کر سکتے ہو لیکن وراثت کے اندر ان کا حصہ نہیں ہوگا. وراثت وہی ان قرابت داروں کو ملے گی جو رشتہ دار اور قرابت دار ہیں، وراثت انہی کو ملے گی. باقی جو مہاجر اور ایماندار ہیں ان کے ساتھ دوستانہ جو رفاقت ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی احسان کرنا چاہے، وصیت کرنا چاہے، کر سکتے آدمی. وصیت کا حق تیسرے حصے تک ہوتا ہے. اور کوئی تحفہ، ہدیہ، کوئی خدمت، جو بھی کرنا چاہے یہ درست ہے، لیکن وراثت میں حق نہیں ہوگا. وراثت میں انہی کا ہوگا جو رشتہ دار اور قرابت دار ہیں، جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے. یہ فرمایا، یہ بات کتاب میں مستور ہے. کتاب سے مراد اس مقام میں لوح محفوظ بھی رہتے ہیں. بعض فرماتے نہیں، تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور قرآن کے اندر بھی یہ بات ہے. اب وہ پہلا حکم نہیں ہے کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری آپس میں وارث بھی ہوتے تھے، اب وہ حکم نہیں ہے. قرآن میں یہ بات مستور ہے کہ وراثت جو ہے وہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کو ہی ملے گی، جو بھی اس کے حقدار اس وقت موجود ہوں گے، ایمان والے، وہ انہی کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ حق بھی ساتھ بیان کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کا تعلق امت کے ساتھ اور آپ کا شرف اور آپ کی ازواج مطہرات جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا ادب اور احترام رکھنا چاہیے. اور دوسرے جو ایماندار ہیں یا مہاجر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. البتہ وراثت میں ان کو حق نہیں ملے گا، وراثت وہ قرابت داروں کے حصے میں ہی آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اس بات کو اپنے سامنے لاؤ جب کہ ہم نے لیا نبیوں سے ان کا اقرار، اور خاص طور پر تجھ سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور لیا ہم نے ان سے پختہ قرار، تاکہ پوچھے اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور تیار کیا ہے اس نے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ تعلق اور زیادہ لگاؤ ہے. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لہذا نبی کا اتباع یہ ضروری ہے، اور اس کا ادب اور احترام یہ ضروری ہے. اور دوسرا مسئلہ وراثت کے بارے میں قرابت داروں کا حق زیادہ ہے. البتہ مومنین اور مہاجرین کے ساتھ جو احسان ہے وہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے لیکن وراثت میں ان کا حق نہیں ہوگا. اللہ کی کتاب کا یہی فیصلہ ہے اور یہی حکم ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور آپ کا اجلال و اکرام یہ پہلی آیت سے معلوم ہوا. اور اتباع بھی کہ آپ کا اتباع ضروری ہے اس لیے کہ آپ کے اندر جو خیرخواہی ہے بنی نوع انسان کے لیے بالعموم اور ایمان والوں کے حق میں بالخصوص وہ کسی کے اندر نہیں ہے. جو شفقت آپ کے اندر ہے, جو مہربانی اور جس قسم کی تربیت آپ کر سکتے ہیں وہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا, اس لیے آپ کا اتباع ضروری ہے. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے وَاتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالی کی جانب سے وحی نازل کی جاتی ہے اس کا اتباع کرے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی حکم ہے اور تمام اہل ایمان کو یہی حکم ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم پروردگار کی طرف سے جو وحی کی شکل میں جو چیز نازل کی گئی ہے اس کا اتباع کرو. وحی الہی کا اتباع یہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص اپنے کمال مطلوب کو حاصل نہیں کر سکتا, نہ کوئی انسان ترقی کر سکتا ہے اور نہ اس کو نجات مل سکتی ہے, نہ اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں جب تک کہ وحی الہی کا اتباع نہ کیا جائے. وحی الہی کے اتباع کا حکم پہلی آیتوں میں ہوا اور یہاں پر اللہ تعالی نے یہ جو عہد و میثاق کا ذکر کیا ہے اس میں جو وحی جن پر نازل ہوتی ہے ان کا اتباع یہ بھی ضروری ہے. وحی الہی جن پر نازل ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں, سو ان کا اتباع بھی ضروری ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے عہد و پیمان کا ذکر فرمایا اس آیت میں. اور ان کا اتباع اس سے ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے. ارشاد اس طرح ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا اس بات کو دھیان میں لاؤ اور اس بات کی طرف توجہ کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا, میثاق پختہ عہد و پیمان قول و قرار وہ میثاق کہلاتا ہے. النبیین میں یہ سارے نبی آگئے, تمام کے تمام نبی اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا ہے. اس عہد کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا اور آگے اس عہد کی پختگی کا ذکر فرمایا اور درمیان میں پانچ نبیوں کا خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا. سب سے پہلے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سارے نبیوں سے ہم نے عہد لیا خاص طور پر آپ سے, من کا پہلے حضور کا ذکر فرمایا آپ سے, اور حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے. خاص طور پر ان پانچ نبیوں اور رسولوں سے اللہ نے عہد لیا. لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس عہد و پیمان کی طرف دھیان کرو. سارے نبیوں سے خصوصاً ان پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بالخصوص, جن میں سر فہرست حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا, میساکن غلیظہ، غلیظ کا معنی گاڑا ہوتا ہے، جو بہت مضبوط ہو، انتہائی مضبوط ہو، یہ غلیظ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو مضبوط عہد لیا ہم نے ان سے. یہ عہد کس قسم کا عہد تھا؟ قرآن کریم میں جو عہد ہے وہ کئی قسم کے عہد ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے. ایک عہد الست بھی ہے جو سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ عالم ارواح کے اندر اس جان میں آنے سے پہلے اس کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عہد و پیمان ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا گیا تھا، اس کا بھی ذکر ہے. خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین سے احسان کرنا. علاوہ اس کے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو وہ ظاہر کریں لوگوں کے سامنے، چھپائیں نہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی عہد و پیمان ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور میثاق النبیین کا بھی ذکر ہے سورہ آل عمران کے اندر. اللہ نے سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا. وہ عہد و پیمان ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور تائید کرنے کا، ہر پہلا نبی پچھلے نبی کا دور اگر پائے تو اس کی تائید کرے اور ایمان لائے اس پر. یہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا اور مجموعی طور پر سارے نبیوں سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی تائید و نصرت کرنا، یہ عہد و پیمان میثاق النبیین کہلاتا. یہ عہد و پیمان کس وقت لیا گیا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے. مفسرین کرام بعض فرماتے کہ یہ اس مادی جہان میں آنے سے پہلے لیا گیا تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب نبیوں کو اللہ نے مبعوث کیا تھا دنیا میں، اس وقت ان سے ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ دوسرا جو نبی آئے یا آخری نبی، اس کی تائید اور نصرت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح کے عہد الست اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان کی تمام نسل کو، ان کی روحوں کو نکال کر ان سے تخاطب فرمایا تھا، جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے. تمام ارواح کو نکال کر ان سے خطاب کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا. یہ عہد تمام نوع انسانی کی ارواح کے ساتھ ہوا ہے. یہ عہد اس جان میں ہوا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہوا. آدم کو جب اللہ نے پیدا کر دیا تھا اس زمین میں، تو اس کے بعد پھر ان کی پشت سے تمام ان ارواح کو نکال کر، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وادی نعمان میں یہ طائف کی طرف ہو، جو عرفات ہے جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حج کے موقع پر، اس کے قریب ایک وادی، وادی نعمان کہلاتی ہے. اس وادی کے اندر آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام ارواح کو نکال کر ان سے عہد لیا گیا، اور وہ روحیں بالکل باریک جیسا چمٹی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ایسا. اس لیے زر کا لفظ بھی آیا، زر چمٹی کو کہا جاتا ہے. اس طرح اللہ نے نکال کر، اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر جو اہل ایمان تھے ان کی روحوں کو اور بائیں طرف یعنی دست قدرت رکھ کر ان لوگوں کو جو کافر تھے یا مشرک تھے ان کی روحوں کو نکالا گیا. بعض یہی فرماتے ہیں کہ یہ عہد و پیمان بھی اس جہان میں آنے سے پہلے کا ہے, یعنی عالم ارواح کے اندر ہی ہے یہ. تو ایک وہ عہد ہے, اور اس کے علاوہ ایک عہد ایسا ہے جس کے ساتھ نبیوں کو خاص کیا گیا تھا, خاص طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا گیا تھا. یہ اس جہان میں آنے کے بعد ہے یا پہلے ہی اس جہان میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر ہے؟ بہرحال یہ عہد لیا گیا تھا. بعض روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر ہی یہ, اور آدم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکال کر ان کو دکھایا گیا, اور ایک روایت کے اندر کہ بعض روحیں بہت زیادہ چمکدار اور زیادہ روشن نظر آتی تھی, تو ان کے بارے میں آدم علیہ السلام نے پوچھا تو وہ بتلایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے جو خدا کے نبی ہیں یا رسول ہیں یا انتہائی نیکی والے ہیں وہ لوگ ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا داؤد علیہ السلام, انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اللہ تعالی کی طرف سے فرمان ہوا کہ یہ آپ کی اولاد میں آخری دور میں ایک نبی ہے داؤد, یہ آپ کی اولاد میں سے. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی عمر کتنی ہے, تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کو میری عمر میں سے 40 سال دے دیے جائیں. اور چنانچہ جس وقت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی اور 40 سال باقی رہے, آدم علیہ السلام کی عمر تو 1000 سال یا اس سے کچھ کم و بیش ذکر کی جاتی ہے, تو جب وہ وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے, تو فرمایا گیا کہ کیا تم نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دی وہ عمر؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا. چنانچہ فرمایا آگے انکار ان کی اولاد میں بھی آتا ہے اور بھولنے کا ذکر بھی ہے, آدم بھی بھولے تو ان کی اولاد بھی بھولے, اس لیے اللہ تعالی نے یہ بھول کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے دستاویز اور تحریر کا حکم دیا کہ لکھو جو معاملات ہیں اہم ترین معاملات ان کو لکھو تاکہ پھر کوئی انکار نہ کر سکے. یہ تحریر اور دستاویز اور یہ کتابت کا حکم دیا گیا ہے اسی لیے تاکہ کوئی انکار نہ کرے. یہ بھی ذکر ہے عہد و پیمان کے سے. یہ جو نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا یہ خاص طور پر میثاق النبیین اور پھر اس میں 5 نبیوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور یہ عہد و پیمان کیا ہے؟ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد و پیمان اللہ کی توحید پر کاربند رہنے کا اور ادائے رسالت کا اور دعوت دینے کا عہد و پیمان تھا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے اور خدا کی توحید پر ہمیشہ کاربند رہیں گے. یہ عہد و میثاق اس قسم کا تھا. یہ گویا کہ میثاق رسالت ہے, نبوت اور رسالت کا میثاق کہ اس فریضے کو آپ پورے طریقے پر ادا کریں گے, اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے. تو یہ میثاق النبیین میں یہ باتیں ہوئی, خیرخواہی کریں گے, خدا کی توحید پر کاربند رہیں گے, دین کی دعوت لوگوں کو دیں گے, خود بھی اس پر کاربند رہیں گے, یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا سارے نبیوں سے، تو اس عہد کے مطابق یہ صاحب وحی جو انبیاء ہیں ان کا اتباع ضروری، پہلے وحی الہی کا اتباع تھا، اب صاحب وحی لوگ جو ہیں ان کا اتباع ضروری ہے، اور کیونکہ ان سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ وہ اس دین کی دعوت دیں گے اور دین پر خود کاربند رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر کاربند بنائیں گے، یہ عہد و پیمان لیا گیا سارے نبیوں سے، اور پانچ نبیوں کا ذکر الگ فرمایا، ان میں سب سے پہلے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ من کا خاص طور پر آپ سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا، باقی نبیوں کا بعد میں ذکر کیا، امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ اور ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کرام یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد و پیمان کا ذکر پہلے فرمایا ہے، حالانکہ آپ تو سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں، تو ایک روایت اگرچہ وہ قوی نہیں ہے لیکن قابل لحاظ ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تخلیق کے اندر سب سے پہلے ہوں اور بعثت کے اندر سب سے بعد میں، کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، یعنی پیدائش کے اندر، اسی لیے ترمذی شریف کی وہ حدیث کہ کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا ابھی، تو ارواح کے سلسلے میں بھی اور اس جہان سے آنے سے پہلے دوسرے جہان کے اندر جو پہلے گزر چکا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیدا فرمایا، اور اسی لیے بزرگان دین اکثر یہ فرماتے ہیں کہ اس جہان کے اندر نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے باقی نبیوں کی ارواح کی بھی تربیت فرمائی ہے، کنت نبیاً کا کیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، آپ کو خاص شرف اور مرتبہ اس عالم میں بھی حاصل تھا، اور آپ، یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ دوسرے کہتے ہیں، کائنات کی تخلیق کا باعث بھی حضور کا وجود مبارک، آپ کی ذات مبارک، اور فیض کا ذریعہ بھی سب سے مقدم آپ کی ذات مبارک، عالم ارواح میں بھی آپ کی روح کو اور پہلے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے ذریعے اس عالم میں بھی دوسری ارواح کو فیض پہنچایا، تو اس واسطے فرمایا کہ خلق کے اندر میں پہلے ہوں اور بعثت کے اندر بعد میں، خاتم النبیین جو اسی صورت کے اندر آگے آتا ہے، سب سے آخر میں آپ کی بعثت ہوئی، تو عہد و پیمان کے سلسلے میں اس لیے آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا کہ تخلیق آپ کی سب سے مقدم ہوئی ہے عالم ارواح کے اندر، اور پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان چار نبیوں کا ذکر ہوا، یہ پانچ انبیاء علیہ السلام یہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں، یعنی بڑی حیثیت اور بڑے مرتبے اور بڑی شان والے، جن کا یعنی فیض ہزاروں سال تک دنیا میں رہا، یہ وہ نبی ہیں، کیونکہ انبیاء تو اور ہیں جن کا نبیین کے اندر ذکر ہوا، لیکن ان کا فیض اتنا نہیں تھا جتنا ان پانچ شخصیتوں کا اور ان پانچ نبیوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ اور عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع اور ان کا فیض ہزاروں سال تک دنیا میں جاری رہا، یہ اولو العزم نبی کہلاتے ہیں، تو ان کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا، اور پختہ عہد لیا گیا کہ اللہ کی توحید پر کاربند رہیں گے اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، خود بھی کاربند رہیں گے، دوسروں کو بھی کاربند بنانے کی کوشش کریں گے، نیکی اور اصلاح کی کوشش کریں گے. یہ عہد اللہ تعالی نے آپ سے لیا تھا، تمام نبیوں سے، اور بالخصوص ان پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے بھی پوچھ کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، کوئی بھی مستثنا نہیں رہے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا ہے، اور خود نبیوں سے بھی پوچھیں گے. یہ پوچھ گچھ ہوگی، نبیوں سے پوچھ گچھ ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے جو آپ سے عہد لیا تھا کہ دعوت دینا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، اس دین کو پہنچانا، خود بھی کاربند رہنا، دوسروں کو کاربند بنانے کی کوشش کرنا، یا تم نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے؟ ان سے پوچھا جائے گا. اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ نبیوں نے جو بات تمہارے سامنے پیش کی تھی، تم نے اس کو مانا ہے یا نہیں مانا؟ تو دونوں سے پوچھا جائے گا، نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا. چنانچہ نبیوں سے پوچھنے والی بات وہ حج والی حدیث میں آتی ہے، جو حج کی مفصل حدیث ہے، حجۃ الوداع. جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا لوگوں سے جو موجود تھے، حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ 1,14,000 یا 40,000 افراد موجود تھے حجۃ الوداع کے اندر، 1,14,000 یا 1,40,000 یا کچھ کم و بیش، بہرحال اتنی تعداد تھی. جب آپ خطبہ دیا تھا آپ نے، اس کے اندر یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم سے کل قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم گواہی دیں گے، نشہد انک بلغت و ادیت و نصحت، حضور ہم گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے یہ امانت ہم تک پہنچا دی تھی، آپ نے تبلیغ کر دی تھی، اور خیر خائی کا حق ادا کر دیا تھا، ہم یہ گواہی دیں گے. پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور دعا کی کہ اے اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، اور کل یہ لوگ بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن، یہ امانت ادا کر دی ہے میں نے جو میرے سپرد کی گئی تھی، اور تبلیغ کر دی ہے میں نے، اور خیر خائی کا حق ادا کر دیا، اب یہ امت کی ذمہ داری یہ آ گئی، یہ ہے. تو نبیوں سے عہد و پیمان اس چیز کا لیا گیا تھا، اور لوگوں سے اتباع، لوگ اتباع کریں جو اللہ کے نبی، ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے اور وہ دین، اس کا اتباع، صاحب وحی کا اتباع فرض ہے، ضروری ہے. یہ وحی کا اتباع بھی فرض ہے، دونوں چیزوں کا بیان ہوا. اللہ تعالیٰ صادقین سے سوال کرے گا ان کے صدق، اور سورہ مائدہ میں ہے کہ یہ وہ دے عیسیٰ علیہ السلام کی پوچھ گچھ کے بعد فرمایا، یہ آج کا دن وہ ہے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی آج فائدہ دے گی. جو سچے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سر فہرست نے، پھر سب ایمان والے جنہوں نے پوری سچائی کے ساتھ دین کو مانا، اس پر عمل کیا، اس کی اشاعت اور اس کے قیام میں اور بقا میں حصہ لیا، وہ سارے صادقین میں آئیں گے. تو ان سے پوچھ ہوگی. اور جو لوگ منکرین ہیں، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، سچے دین کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے، کفر اور شرک کرتے، تو کافرین کے لیے خدا نے عذاب علیم بھی تیار کر رکھا، وعید بھی ساتھ سنا دی ہے، صادقین سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، وہ تو بچ جائیں گے جو سچے ہوں گے، اور جو کافر ہے، جیسا پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانے، یہ سازش اور دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ، تو فرمایا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جو یہ نبیوں سے عہد لیا گیا تھا اور جو دین ان کو دیا گیا تھا وہی نازل کی تھی، اس کا جو انکار کرنے والے ہیں، وہ عذاب علیم کا شکار ہو کر رہیں گے، یہ ساتھ ہی سنا دیے.